پھر یہ بتائیے کہ کثرت احتلام سے بچنے کے لیے دل پر آپ نے یا عمر لکھنے کے لیے بتایا، یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ کون سی سیاہی سے لکھیں گے؟ شہادت کی انگلی سے، اس میں نہ سیاہی لگانا ہے نہ پانی لگانا ہے، آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا، وہ لکھنا جیسے کفن پر بھی اسی طرح لکھتے ہیں، کفن پر سیاہی سے لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، انگلی سے لکھا جاتا ہے۔ میرا وصیت نامہ پڑھے، مدنی وصیت نامہ، اس میں میں نے یہ سراہت کر دی ہے کہ انگلی سے لکھے اور روشنائی سے نہیں، تو آپ کو معلومات بھی اچھی ہو جائے گی میرا مدنی وصیت نامہ پڑھ کر۔ اور اس کو تو ہر گھر میں ہونا ضروری ہے، جیسے کہ میت تو گھروں میں ہوتی رہتی ہے، تو جب کسی کی میت ہوگی تو وہ آپ کو مدنی وصیت نامہ بہت کارآمد رہے گا، کہ اس میں غسل کا طریقہ، قبر کے لیے قبر کا طریقہ، اتارنے کا طریقہ، بہت مطلب اہم اس میں احکام جو ہے جمع کیے گئے ہیں، اور میری 40 وصیتیں بھی ہیں اس میں، جو کافی مطلب آپ کے لیے معلومات کا ذریعہ بنیں گی انشاءاللہ۔ مدنی وصیت نامہ اس کا نام ہے، آج ہی ہو سکے تو حاصل فرما لے پڑھیں، آپ کو نئی نئی باتیں اس میں انشاءاللہ محسوس ہوں گی، حیران ہو جائیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔